الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعزو بياني ضرورت نیست و وقتی نی دو مطلب اشمی دیم عرض کنگی گیم. اولی عرض تسلیت به رحلت یک صاحب علم و اهل علم خدمت گزار و خدوم در منطقه و در شهرستان، یعنی جناب مولانا منیر احمد برومند رحمت الله علیه، به حق یک انسان شایسته و می گمان مطابقا انشاءالله اندالله همی پیم بی فرد شایسته و عالم فهیم و خدوم و خدمت گزاری برای منطقه و بخصوص برای بندر پسا بندر و یکی از همکاران بزرگوار ما و انسانی شایسته. من این واجه وفات و موت بوات و اهل علم منطقه و تمام علمای ای استان بخصوص و شما مردم خوب و مسلمانان ارزشمندی که چه هر یکی چهره و نگاه تها حب علما، محبت و دوستی با علمای ربانیین احساس بی تسلیت ارزو کنم و امیدوارم که الله تعالی جل شانه وجودا در عالم برزخ مورد رحمتهای بیکران قرار بدن تو خطا و لغزشات و کوتاهیانی که چهر انسانی یا سرزد من الله تعالی مورد مغفرت و عفو قرار بدن و طاعات و شایستی اعمالا الله تعالی ای اجر چندین برابر و ثواب مضاعف عطا بفرمانی و ای مدرسه خوبی که با تدبیر و فکر با ارزش و دستان توانمند و قلب مخلصانه ای بزرگوار در پسابندر بنیان گذاری بوتگو تا سالها آئی زندگی تها تا دم وفات ادامهی پیدا کتا. اللہ تعالی ای خلاء جبران بکن درمیان علماء و کسی و کسانی از آئی همکاران. اللہ تعالی جل شانهو شایسته برای ای کار ادامهی و آئی پشپدیا و ادامهی ای کار اللہ تعالی جل شانهو پیدا بکن و تمام دینی مدارس، مراکز علمیه، مراکز دینیه، مراکز تبلیغیه، مراکز قرآنی و معاهد قرآن مجید الله تعالی و مساجد روز بروز توسعه و ترقی و نشانا روز بروز بالا ببارت و آن عظمت شایسته رعایت بفرمانی. ای اولاد و فرزندان و مقتدیان و شاگردان، الله تعالی جل شانه صبر و اجر عنایت بفرمانی. دومی مطلب عرض مبارک باد و تبریک شما خدمتا نه تنها شما بلکه تمام ملت عزیز و عظیم ایران اسلامیه که در مقطع انتخاباتی که جمعه گذشته برگزار بود با نهایت شور و شوق و عزت و توانمندی و فعالیت و مشارکت فعال در انتخاب و انتخابات، شما وتی هم دین دوستی یا نشان داد و هم وتی میهن دوستی و وفاداری به جمهوری اسلامی و نظام مقدس اسلام و اطاعت و فرمانبری وتی از رهبر فرزانه و خردمند مملکت آی خواست، به خصوص همشیه که مردم با شور و شوق بیش از پیش به خاطر مصلحت‌های زمانی و مقطعی که آنی داعیه همشیه که بعد در این مقطع که دشمن با تاکتیک‌های مختلف و فریبکاری‌های مختلف در صدد ایجاد رخنه و ایجاد تفرقه و تبلیغات دروغین و تبلیغات سوی دشمن دنیایتها راه کبتگتن، تو بی خیال برای غیر ایرانی ها ذهنان که شاید تقویت بگوتیم که دروغین تبلیغات دشمنه که مردم ایران کم کم چه ایران فاصله ایش گفتن و فاصله گرگن، ولی شرکت چندین میلیونی مردم ایران زمین ها و شما مردم حتی در این سنگرا منطقه بلوچستان، ما مرزداران این نقطه و منطقه باوتی شرکت فعال و پرشور و با شوق و رغبت و بی سابقه و کم سابقه نشان داد و الحمدلله طوری که از هر نمگا سراسر کشور گزارش رسید افراد بهتر و خوبی که انتخاب بودتگا انشاءالله امیدها نسبت به آنها قوی تر و دلها به آن فعالیت آینده یا وحبسته تر، و شما تمام کسانی که در این امر اید منطقه تا شما مأمومین و مقتدی های این مسجد عظیم و شان به خصوص و تمام مردم این سه چهار شهرستان چابهار و کنارک و نکشهر و قزلقند و در تمام بلوچستان و انتخاب به بسیار ارزنده و به موقع، شما این اقدام شایسته صدها تقدیر و تشکره و شایسته این که همه فهمی که در تمام دنیا حتی در جهان کفر انتخابات از یک دیدگاهی ایپ هم گندگ بی که یک رقابتی سالمی و رقابت با رفاقتی به اصطلاح ظاهرین که اسم منطقه تا 40 خورده نفر که باوتی انگیزه ثبت نامش کتا برای دعوت طلبی ها یک تعدادی خوب از نظر قوانین نظام به سبب عدم احراز آنی هویت و شخصیت یا مشکلات دیگه که در امور آن پیشیتا آیان به میدان وارد بود اگه اجازه به آیان دیگه نبو رد صلاحیت پیشیت و باقی منده یا خوب زانتا کرده که انسان این چکه نظام و چرا گروه پر نامهندگی نام نویسی که این چهار شهرستان مثلا به عنوان مثال و نمونه یک نفری قراری به مجلس راه پیدا بکن و این رقابت تا آخره بین 10 نفر انجام گرفت. حداقل لیست 10 نفری شما هر کسی که برای راه دیا گرفتگی بود لیست شما دیده 10 نفر نام ها مردم جنید و هر کسا زانتا که 10 نفر مجلس ها یک بارگی راه دیگه نبی یک نفری فقط رو رضایشی مقتضا چیه که ما 10 نفر هر یکی امیدوار برای مردم چه قضاوت کردن در حق ما، مردم برای اوتی کارا چه کسی ها شایسته تر گنده به همایی رای ده و ما هم مشارکت کتا شانه هم اوتی مشارکت خدا تعالی خیر بده موفق ما انشاءالله در امروز و فردا و این رقابت اما پیمی که ای اصلی ما به طور سالم به طور رفاقت به اصطلاح نه رقابتی که یکی آدگر چهره آنو چاره خود ما کن که من انتخاب بتم زور شما آن دک چم سور بده نخیر یه مردم گرا که یه پیم برخورده که آیه شایسته نه و خوب زن که در آینده مردم پدا مسائل فهمه چطور قضاوت کره و آدگره هم که به ظاهر رایش نیارته رای کمترش یارته و یک نفری که رفته درست هم زنه که این کار به همین صورت انجام گرگی گا شیطه هج گونه اختلاف هج گونه تنگ نظری هج گونه مخالفتی نباید ببین نه بغضی در انتها دارک ببین در جهان کفر و غیر مسلمین توگا ما اشکنگی که وقتی که دو تا رقیب سه تا رقیب تا یک نفر برنده بوتا یا برنده بی آدگران روان یه بغل گرا تبریکی گوشه مثل همه کسانی که اصلا هیچ رقیب نبوتنه مثل عادی دوستانی پیما و من همیشه گوشتا با آکسی که بقول ما شما این رای آرتا و به مجلس رای پیدا بودا که آقا هنو که تو رای آرتا در میان یه چند امیدوارا تو چوب بکر بکن که یک مسئولیت عظیمی گرانی مسئولیتی تی گردن سرایر کنگ بود معادگران از این جهت شانس یا که چیه مسئولیت ها چیه بار گرانی حمل کنگا آنا اللہ تعالی نجات دا و این مسئولیت بتی گردن ایربو مزنی مسئولیتی شی حدیثی آیات ہے کہ ما من امیر عشرتن اگر یکی ده نفر امیر و سرفرست بی قیامتا خدا دربارا یا بری یارک بی مثل همه متهمی که به دادگاه احضار کنگ بی بازی دستبند جناب را و دا توقی گردنا ایر کنگ بی توقی گردنا مان کنگ بی تونی صالحی بوتا نیکی نی بوتا برگ بی اللہ پاک دربارا پیش کنگ بی آئی وقتی که تبر ابو بودا اما یا فکه العدل او یوبقه الجور یا ای عدل چیه توقع گردن ازاد کا حساب ناد بی کشی عدل بودا نسبت بی مردمان حقوقا عدالت راحتی بودا یا اگر چایی ثابت بی کشی نسبت همی ده نفر حقوقا نابرابری و بی انصافی انجام داتا ای از جور و ای ظلم در حق مردما موکلینا اکسانی که آئی در فرستی تاها بتگا نعوذ باللہ آئی حلاق بحلاقت و بارتر سینی این مسئولیتانا آرو چک مردم سبت نام کن باید در نظر بگیری و تا آماده بکن این میدان تو کا پر خطرین باید ایر بکپی نه اینکه اگر چنانچه رای آیا کیا شیمون توری بیوی بر علیه آدگران که خشمی کینه در تابعاری که چرا من مقابله فلان یا کورساتا اگر کسی ما اشتادی تو تو انتخاب بوده انتخاب ما همشین که چند نفری که دعوت طلبی امیدوار بی مردمان اختیار که یا کیا چنان برای چار شهرستان ها یک نفری باید انتخاب بکنه و این مسئولیت خود مردم اگه همچون در آج جمعه ای که ما مثلا اعلام کو اشاره کنه بو و قرآن آیتی وانه بو لذا هیچ کسی چه آدگره نباید ناراض ببی شام هاور همارو چی زانتا که یک نفری مجلس راه پیدا کن آدگران کپن بکل مارو رای نیارا با این همه تلاش بوتا زحمت بوتا کوشش کنگ بوتا و تی راحت و استراحت هفته ده روچه از بین برتب و فعالیت کتا ای دوستان ای احباب ای همکاران هم فکران ولی خب تاک همین امتحان تو کن معلوم ببی که کجا یکی موفق بی کجا یکی به اصطلاح ای بی میدان راه پیدا نکن لذا اچگونه خشمی حسد دین الو جی آکسی که برنده بوتا ادگران قدردانیه بکن و چنان تشکر بکن چانی فکران همکاری بلو جی همیشه کشن بتنه بسی که اگر پنج نفر ده نفر گشتاتا هر یکی بر آینده وقت یک برنامه ذهنه بودتا که من اگر نماینده بودتا من چوش کنم من فلان کار کنم فلان شهر فلان روستایا فلان راه فلان چا فلان موضوع فلان بیمارستان فلان درمانگا من به این وضعیت دریار و مردمان خدمت ها این با این طریقه آسان ترین من توانم برنامه من ایشی که من چو عمل کنم نو این شخص بعد اینکه و تی این فکر این آمادگی ذهنی که یه برای خدمت به مردم منطقه بودتا اشانه لطفی بکن تو از راه برادری اخوات سلم و صفا در اختیار اما کسی که برنده بود تغییر کن و آن شخص هم چه اشان باید تقاضا بکن آن دلجویی بکن و آیانا براویتی همکاریا و دی هم فکریا دعوت بکن که آقا تو هم برنامه داشته فلانی تو هم برنامه داشته ده نفر دو نفر ده اتحاد دو نفر یکی که موفق بوده مثلا و اشارستان تو که آی باید چه آیان دعوت به عمل بیاری و چنام همکاری بلوتی با صدق و صفا آبخشی یہ راہ و مسیر مسیر آدمیات و انسانیات راہ سلم و صفا اخوات و برادری ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درستانا موفق و معید بکا و حزقون حکینی دلن تھا دارگن حضرتی کی داخل انتخاب مردم ملاکے و الحمدللہ دوری کے مسئولین رضایتیں تمام مملکت تھا یہ انتخابات تو کا یہ حماسہ آفرینی تھا یک حماسہ بسیار با ارزش محقق ہوتا و شخصیت ہائے بسیار خوبی گرچہ گزشتہ ہم خوب تگا ولی آنی جہا اگر تبدیلی جاتا انسان ہائی کے بسیار خوب اندر کی دورہ و آنی آمدن روی کار در دوسرے ماہ آئندیا عنوان رسمیت در جائے قرار کرے گا وفال نیک کی رکھ ہوتا ہے انشاءاللہ انسان ہائے بسیار توان مندی قدرت مندی با توفیق اللہ تعالی برائے تبدیل ساختارهای نامناسبی که احیانا در مسائل ها در زوایا و مشاها قشکبتگان با فعالیت های گسترده و تی انشاءالله آن جبران بکنه و من اسم منطقه تاهم که علا رغم فعالیت های اخیری که توسط استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان و آئیه همکاران، فرمانداران، معاونین، مدیران کل و مشمه شهر تا بخصوص اقدامهای برجسته و ارزشمندی که انجام گرفته و انجام گرگه اگرچه تحولات شایستهی به وجودی حتی تحولات بارز و ظاهری در امر بهداشت و درمان به وجودی آگین تو انجام گرگه و چقدر ساخت و سازهای جدید در مورد زایشگاه بیمارستان جدید برنامه ها فرودگاه نزدیک برنامه هستن و سایر برنامه ها راه آهن و قطار و سیستم گاز رسانی به منطقه و پروژه های بسیار ارزشمندی به جای تقدیر و تشکر داری و علاوه برشی هم من برای برگزاری انتخابات سالم و خوب در استان شایسته این که از استاندار محترم که تشریف داری ملوچی دروش چابهار تها و دوشی اظهار علاقه مندی هم هست که اگر چه جلسه یا که با فرمانداران فرصتی پیدا بکن شاید برای نماز جمعه حضور پیدا بکن شاید دار با حال تشریف نیارتا بودا با وقتی مشاغل هم مشغوله چه آیا من با تمام آیه کابینه تشکیلاتی استانی که هستیم دیانی زحمتانی خاطره شکر گزار و متشکرم و هم چه آیه دوست احباب در این شهرستان فرماندار محترم شهر چابهار فرماندار بسیار دوست داشتنی و پرتلاش زحمت کش شهرستان چابهار و تمام شهرستان های تابعه در امر انتخابات هر چهار شهرستانانی چابهار و نیک شهر و کنارک و قصرکند و آنی همکاران عزیزانی که صندوقانی پای صندوق ها اکیپی که با تمام آمادگی از لحاظ مراقبت و دقت امر انتخابات از برادران و خواهران فعالیتش داشته سراسر آرموش از ابتدا تا انتها تا شمارش آرایا هیئت محترم اجرایی نظارت شورای نگهبان و تمام که تمام عزیزان از اندرکار جای تشکر و تقدیر داری که ما شما چنا درستان تشکر کنیم و من بودی سهمات تشکر و تقدیر کنم و امیدوارم که انشاءالله آینده بهتر از گذشته ما شما در امور دین و دنیا در مذهب و سیاست در فرد و اجتماع داشته بین که این آثار انشاءالله ما امیدواره که روز بروز بروز بکنن تو ظاهر ببین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود شریفانه.